בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, תראו ידיה, חלק שני. הלכות עורלה, הלכה ג'. על פי המאמר תקעו ג' בספר ליקוטי תניאנה בסימן ח'. המתחיל, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול וכו', עיין שם כל המאמר כולו מראשו לסופו. א', וזה בחינת שלוש שני עורלה, כי הם כנגד התלת מויכין, שהם שלוש מחיצות פרוסות בפני תאוות ניוף. כי מבואר שם שיש מזונה דגופה ומזונה דנישמתה, ועל ידי מזונה דגופה נחלש מזונה דנישמתה. וכן להפך, על ידי שמכניעין מזונה דגופה, מתגבר מזונה דנישמתה שהוא בחינת ריח. ולהמשיך מזונה דנישמתה הוא על ידי הקול המשקה את הגן, שעל ידו גדלים כל הריחות, שהם בחינת יראה, בבחינת את קולך שמעתי בגן ויראה וכו'. ועל ידי זה הקול דייקה יכולים להוכיח. כי אי אפשר להוכיח את ישראל, כי מי שיכול להוכיח בבחינת התוכחה של משה, שעל ידי תוכחתו אותם על אבונותם, על ידי זה הוסיף ונתן בהם ריח טוב, בבחינת נרדי נתן ריחו וכו'. ועל ידי הקול הנ"ל זוכה לעורר כל הריחות טובות שהן מזונה דנישמתה. ועל ידי זה דייקה הוא יכול להוכיחם וכו', עיין שם. ולבוא לזה הכל הוא על ידי התפילה של הבעל כוח שמתפלל תפילה בבחינת דין וכו'. עיין שם כל זה היטב, שעל ידי זה הוא מוציא כל החיות והדעת מן הקליפה, כל מה שבלעה מן הקדושה, בבחינת חיל בלב היקיענו. ואף גם הוא מוציא עצמות חיותה ממש, וזהו בחינת גרים וכו'. ועל ידי זה נתגדל כבוד השם וכו' וכו', ועל ידי זה זוכין לכל הנ"ל שהוא מזונה דנישמתה וכו'. וזה בחינת מלחמת עוג מלך הבשן, כמבואר שם בסוף המאמר, שכל עניין הנאמר במאמר הנ"ל הוא בחינת מלחמת עוג וכו', עיין שם. ב. והנה, עיקר תיקון מזונה דנישמתה שהוא הריח, העיקר הוא על ידי תיקון הדעת שהם תלת מויכין, שהם מחיצות פרוסות בפני תאוות ניוף, כמבואר במאמר הנ"ל. שעיקר הקלקול הוא כשהסתראחה מתגברת עד שיונקת מהדעת חס ושלום בבחינת והנחש היה ערום. שאז מתגברת תאוות ניוף שבאה על ידי קלקול המוח שהוא מחיצה פרוסה בפני זאת התאווה. ואז צריכים התפילה בבחינת דין של הבעל כוח וכו'. ואז דייקה זוכין לכל הנ"ל שעל ידו גדלים כל הריחות שהוא מזונה דנישמתה. אבל כשהדעת פגום ומתגבר חס ושלום תאוות ניוף, אזי בוודאי אין זוכין למזונה דנישמתה. ועיקר פגם הדעת, דהיינו פגם תאוות ניוף שהוא פגם מזונה דנישמתה, הוא על ידי התגברות מזונה דגופה שעל ידו נחלש מזונה דנישמתה, כמבואר שם שעל ידי מזונה דגופה נחלש מזונה דנישמתה. וזה בחינת פגם אכילת עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי שאכל אדם הראשון מעץ הדעת והתגבר מזונה דגופה, על ידי זה נחלש מזונה דנישמתה, ועל ידי זה ינקה סתראחה מדעת דקדושה בחינת והנחש היה ערום, ועל ידי זה נפל לתאוות ניוף, כמובן שאדם הראשון פגם בתאוות ניוף. וכל זה בא לו על ידי חטא אכילת עץ הדעת, דהיינו מזונה דגופה, שעל ידי זה נפגם הדעת עד שבא לתאוות ניוף ונחלש מזונה דנישמתה, כי הבאה טליה כמובן שם במאמר הנ"ל. ועל כן, היה תיקונו של אדם הראשון על ידי הקול הנ"ל בבחינת את קולך שמעתי בגן ויראה הנאמר שם. כי אדם הראשון עשה תשובה על חטאו, ועיקר התשובה והתיקון על חטא אדם הראשון שהוא פגם הנ"ל, דהיינו שיתגבר מזונה דגופה על מזונה דנשמתה, ונחלש הדעת והתגבר תאוות ניוף וכו' לכנל. העיקר התיקון על זה הוא על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. שזה הסתרא אחרא רוצה לבלוע גם זאת התפילה מחמת שהוא בבחינת דין. אבל מחמת שזאת התפילה בבחינת דין ומבעל כוח גדול, על כן זאת התפילה היא עומדת להסתרא אחרא בבית הבליעה שלו, עד שמוכרח להקיא ולהוציא כל החיות של הקדושה שבלה וכו'. כמבואר שם היטב במאמר הנ"ל. וזה בחינת ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות. חגורה זה בחינת תפילה בבחינת דין, בבחינת חגור חרבך על ירך גיבור. היינו שצריכים לחגור את עצמו בכוח גדול ובגבורה גדולה להתפלל תפילה בבחינת דין שהיא נקראת חרב. בחינת רוממות כל בגרונם וחרב פיפיות בידם. היינו תפילה בבחינת דין שהיא בחינת חרב, בחינת דין. וזהו, והתפרו עלי תאנה וכו', ודרשו רבותינו ז"ל בדבר שקלקלו בו תקנו. כי עץ הדעת שאכלו תאנה היה, היינו כנל, כי עיקר הקלקול והפגם של אכילת עץ הדעת הוא שעל ידי זה נפלו לתאוות ניוף, שהוא מויכין דקטנס, והתגברו הדינים חס ושלום שמשם יניקת הסתרא אחרא כנל. על כן, צריך לתקן בדבר שנתקלקל. דיינו שיתגבר עצמו להתפלל תפילה בבחינת דין דייקה, בכוח גדול, עד שזאת התפילה תעמוד להסתרא אחרא בבית הבליעה שלו כנל. וזהו, והתפרו עלי תאנה, היינו שלקחו הדבר שקלקלו בו, שהוא בחינת התגברות הדינים שהתגברו על ידי אבונותם. וזה בחינת תאנה, שהוא לשון דין, בבחינת כי תואנה הוא מבקש, שהוא לשון עלילה ודין. היינו, שלקחו עלי תאנה שהוא הדבר שקלקלו בבחינת דינים, ויעשו להם חגורות, שחגרו עצמן בכוח גדול, והתפללו תפילה בבחינת דין של הבעל כוח. בחינת חגור חרבך אל ירך הנאמר על התפילה כמובן במקום אחר. כי התפילה נקראת חגורה כמו שכתוב, והיה צדק אזור מותניו ואמונה אזור חלציו. אמונה זה בחינת תפילה כמו שמבואר במקום אחר. וזה בחינת הדודאים נתנו ריח, ופרש רשי שהם תאנים, כמו שכתוב, הראני השם שני דודאי תאנים, הדוד האחד טובות מאוד, והדוד האחד רעות מאוד וכו'. ולעתיד שניהם ייתנו ריח טוב וכו'. היינו, על ידי התפילה בבחינת דין שהוא בחינת עלי תאנה, שמתקן חטא אדם הראשון בדבר שקלקלו בו כנל, על ידי זה זוכין לכל הנעל, שעל ידי זה גדלים כל הריחות טובות, עד שזוכין לתוכחה של משה, שעל ידי זה גם המעשים מראים נתקנין ומעלין ריח טוב, בבחינת נרדין נתן רחוב וכו' כנל במאמר הנעל. וזהו, הדודאים נתנו ריח, ששני הדודאי תאנים נותנים ריח טוב, אפילו התאנים רעות. כי נתקנו על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בחינת תיקון חטא אדם הראשון. בחינת ויתפרו עלי תאנה ויעשו להם חגורות, הנאמר לעניין התיקון שלהם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בדבר שקלקלו, בו נתקנו וכנל. וזהו בחינת התאנה חנתה פגיה, והגפנים סמדר נתנו ריח. כי על ידי תיקון התאנה, היינו תיקון חטא אדם הראשון, על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, על ידי זה זוכין לריח טוב שנמשך על ידי הקול המשקה את הגן, שזהו בחינת את קולך שמעתי בגן ועירה, הנאמר באדם הראשון וכמבואר במאמר הנ"ל. וזהו, התאנה חנתה פגיה והגפנים וכו' נתנו ריח. כי הריח נמשך על ידי תיקון התאנה שהוא בחינת תיקון חטא אדם הראשון, בחינת ויתפרו עלי תאנה וכנל. ג' וזה בחינת שלוש שני עורלה, שצריכים להמתין כשנוטעין עץ מאכל שלוש שנים מלאכול הפירות. כי על ידי זה שממתינים שלוש שנים ואין אוכלין הפירות, על ידי זה מחלישין מזונה דגופה, שזהו תיקון פגם עץ הדעת טוב הרע שיתגבר מזונה דגופה. וכמובה במדרש ששלוש שני עורלה שממתינים הוא תיקון אכילת עץ הדעת, כמו שכתוב שם, מי יגלה עפר מעיניך אדם הראשון, שאתה לא יכולת להמתין שעה אחת וכו', והרי בניך ממתינים שלוש שנים. נמצא שבזה שממתינים שלוש שני עורלה, בזה מתקנים חטא אדם הראשון, כי מחלישין מזונה דגוף הכנל. ועל ידי זה נתגבר מזונה דנשמתה, שהוא תיקון הדעת, שהם תלת מויכין, שהם שלוש מחיצות פרוסות בפני תאוות ניוף וכנל. ועל כן נקראים שלוש שני עורלה, כי עורלה הוא פגם הברית. היינו, שבאלו השלוש שני עורלה מכניעין פגם הברית, על ידי שממתינים אלו השלוש שנים ואין אוכלין הפירות, ומכניעין מזונה דגופה, שעל ידי זה מתגבר מזונה דנשמתה, שהוא תיקון הדעת, דיינו השלוש מויכין כנל. ועל כן שלוש שני עורלה נוהגים בפירות העץ דייקה, כי שם צריכים ביותר לתקן פגם חטא של אדם הראשון, שהחטא היה במין העץ שאכל מעץ הדעת. על כן עיקר אחיזת השני עורלה הם במין העץ, ועל כן במין העץ דייקה צריכים להמתין שלוש שני עורלה לתקן על ידי זה חטא אדם הראשון כנל. ד. וזה בחינת נטע רווי, כמו שכתוב, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. כי אחר שלוש שני עורלה שאז צולט את הסטרה אחרא על הפירות, ואז אסור לאכול הפירות לגמרי כדי שלא יתגבר מזונה דגופה חס ושלום. ואחר אלו השלוש שנים אי אפשר לאכול הפירות, כי אם כשמתקנין אותה מפגם אחיזת עץ הדעת, עד שיהיה הפירות בבחינת מזונה דנשמתה, שהוא בחינת ריח, בחינת עירה, שנמשך על ידי הכל, שהוא בחינת הניגון שיתאר לעתיד, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובע, שהוא עשרה מן הנגינה כמבואר שם היטב במאמר הנ"ל. וזה נעשה על ידי שמעלין הפירות בשנה הרביעית לירושלים, ששם כל הריחות והיראות, כי ירושלים על שם העירה, בחינת עירה שלם כמובן. ושם כל הריחות טובות, כי שם הר המורגיה שנקרא על שם ריח הקטורת. כי בירושלים הם עשר קדושות, שהם בחינת עשרה מיני נגינה, שהם כלל הקדושה. ועל כן, בירושלים אוכלים כל הקורבנות. כי הקורבנות הם מחפרים, ואז העוונות נתהפכים לזכויות, ואזי כל העוונות הם מעלים ריח טוב בבחינת נרדין נתן רחוק הנ"ל. וזה בחינת ריח ניחוח הנאמר בכל הקורבנות, כי על ידי הקורבנות שמחפרין, על ידי זה נמשך בחינת ריח טוב. כי גם העוונות מעלים עכשיו ריח טוב על ידי הקורבנות שמחפרין כנ"ל. וזהו בחינת אכילת הקורבנות בירושלים. כי כשזוכין לריח טוב על ידי הקורבנות שמחפרין, אז היה אכילה הוא בבחינת מזונה דנשמתה, שהוא בחינת ריח כנ"ל. ועל כן אוכלין אותם בירושלים ובבית המקדש, כי שם הם כל הריחות והיראות כנ"ל. ועל כן שם האכילה היא בבחינת מזונה דנשמתה, שהוא בחינת ריח כנ"ל. וזה בחינת אכילת נטע רווי בירושלים, כדי להעלות הפירות מבחינת שלוש שני עורלה, מבחינת מזונה דגופה, שהוא בחינת אכילת עץ הדעת טוב ורע, שהחטא היה במין העץ. ועל כן צריכים בשנה הרביעית לברר הפירות מפגם זה. וזה נעשה על ידי שמעלין אותם לירושלים ואוכלין אותם שם. כי שם האכילה היא בבחינת מזונה דנשמתה, שהוא בחינת ריח, בחינת יראה כנ"ל. וזהו, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם. היינו, שאז זוכין לאכול הפירות בירושלים, ששם גדלים כל הריחות על ידי הכל הנ"ל, שהוא 10 מיני נגינה שכלולים בירושלים בבית המקדש, ששם עוסקים הלוויים בשירם ובזמרם. וזה בחינת קודש הילולים להשם, הילולים דייקה. בחינת 10 מיני נגינה השם, בחינת 10 הילולים. בחינת הללו אל בקודשו, הללו ברכי עוזו וכו'. שהם 10 הילולים שהם כנגד 10 מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים. שזהו בחינת הקול הנעל המשקה את הגן, שעל ידו גדלים כל הריחות טובות, שעל ידי זה נתקנין הפירות בשנה הרביעית, ויוצאין ונתבררין מבחינת אורלה, מבחינת פגם את צדת, מבחינת מזונה דגופה. כי אוכלין אותם בירושלים ששם כל הריחות על ידי 10 מיני נגינה, שעל ידי זה אכילה קודש בבחינת מזונה דנשמתה. וזהו, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש הילולים להשם, הילולים דייקה כנל. וזה נעשה בשנה הרביעית דייקה. כי אז על ידי שמעלין הפירות לירושלים, מעוררין השיר פשוט כפול משולש מרובע, שזוכין שיתעורר אז על ידי שהמתינו 3 שני עורלה, ובשנה הרביעית תעלו הפירות לירושלים, ששם כל הריחות והיריות הגדלים על ידי כל הניגון הנעל, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובע כנעל. ועל כן, ראש השנה לאילנות הוא בחודש שבט. כי שבט הוא החודש ה-12. ואז הועיל משה בארץ התורה כמו שכתוב, והיא ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, הועיל משה בארץ התורה וכו'. כי משה אמר אז תוכחה לישראל, כמו שכתוב שם, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, ופרש רש"י שהם דברי תוכחה, כי הזכיר שם כל האבוינס של ישראל שהם במדבר, בערבה וכו'. וכשמשה הוכיח את ישראל היה מעורר את הקול המשקה את הגן, שעל ידי זה כל האבונות מעלים ריח טוב, שעל ידי זה די כי יכולים להוכיח. כי זהו בחינת תוכחה של משה כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועתה, מה יפה אף נעים הסמיכות שנשמח התוכחה של משה למלחמת אוג מלך הבשן. כמו שכתוב שם אלה הדברים וכו'. אחרי הכותו את סיחון וכו' ואת אוג מלך הבשן וכו'. כי מלחמת אוג הוא על ידי הכל הנעל כנל, שעל ידו דייקה יכולים להוכיח את ישראל בבחינת התוכחה של משה. כמבואר שם היטב במאמר הנעל, שכל ענייני מאמר הנעל כלול במלחמת אוג שכניעו משה עיין שם. ועל כן, לא היה משה יכול להוכיח את ישראל עד שהכניע והרג את אוג, שאז זכה לכל הנעל המשקה את הגן, שעל ידי זה די כי יכולים להוכיח את ישראל ולהזכיר אבונות שלהם מבחינת במדבר, בערבה וכו'. כי על ידי הכל הנעל נתקנין כל האבונות ומעלים ריח טוב בבחינת נרדין נתן רחוק המבואר במאמר הנעל. וזהו, אלה הדברים אשר דיבר משה וכו' במדבר וכו'. היינו תוכחה, אחרי הכותו וכו' ואת אוג מלך הבשן, כי על ידי זה דייקה היה יכול להוכיחם, כי על ידי מלחמת אוג זכה לכל הנעל שעל ידי זה נפלו אפילו כל האבונות ומעלים ריח טוב כנעל, שעל ידי זה דייקה יכולים להוכיח כנעל. וזהו, ויהי וכו' ב-12 חודש, דהיינו בשבט שהוא ראש השון אל האילנות. כי מלחמת אוג דהיינו להכניע סטרה אחר שינקה מהדעת, לזה צריכים תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שעל ידי זה מוציאים כל החיות מהקליפה, ונעשים גרים, שעל ידי זה זוכים לכל הנעל, שעל ידו גדלים כל הריחות כנעל. וזה בחינת 11 סממני הקטורת, שעל ידם מבררים כל הניצוצות הקדושה מן הקליפות. כי ברור הקדושה מן הקליפות על ידי 11 סימני הקטורת זה בחינת הנעל, מה שמוציאין החיות מן הקליפה על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח. כי הקדושה הוא לעולם בבחינת 10, כי אין דבר שבקדושה בפחות מ10. אבל חיות הקליפות הוא בבחינת ה-12, כידוע, שזהו בחינת 11 אלופי עשיו, בחינת ה-12 יריות עיזים וכו', כמובן. וזהו בחינת 11 סמני הקטורת. היינו, כי מחמת שעל ידי הקטורת היו צריכים לברר הקדושה מעמקי הקליפות, על כן היה בהקטורת 11 סמנים דייקה, כדי להכניע ולהמתיק הדין בשורשו. היינו, שהקליפות שהן בחינת תוקף הדינים, שיניקתם וחיותם בבחינת ה-12, הם נכנעים בשורשם דייקה. דיינו על ידי 11 סמני הקטורת, שזהו בחינת תפילה בבחינת דין. דהיינו, שמתפללים תפילה בבחינת דין שנדמה להם שהיא שלהם, כי הם בחינת דינים, ועל ידי זה דייקה מוציאים מהם חיותם וכו'. כמו כן מקריבים דייקה 11 סמני הקטורת שזהו בחינת דינים, כי הדינים שהם אחיזת הקליפות יונקים מבחינת 11. אבל כוח הקטורת גדול כל כך שדייקה על ידי זה, על ידי 11 סמני הקטורת, מוציאים מהם חיותם בבחינת התפילה, בבחינת דין, שעל ידה דייקה מוציאים החיות מהקליפות כנל. וזה בחינת חלבן אשר ערכה רע שהיה בהקטורת. כי היו מוכרחים לערב בהקטורת חלבן אשר ערכה רע. ועל ידי זה הקטורת בבחינת דין שמשם אחיזת החלבן אשר ערכה רע, ועל ידי זה דייקה היו הקטורת מבררים כל הבירורים מן הקליפות ונכללו בהקדושה, עד שגם החלבנה נכלל בהקטורת ואלה ריח טוב, שזהו בחינת אבונות נתאפחין לזכויות, שגם האבוינס מעלין ריח טוב בבחינת נרדין נתן ריחו, שזהו בחינת החלבנה שבקטורת שהאימה היו 11 סמנים, כי בלא החלבנה לא היו רק 10 סממנים בהקטורת, ואם החלבנה היו 11 סממנים, שעל ידי זה דייקה היה הקטורת בבחינת התפילה שהיא בבחינת דין, שזהו מספר 11 בבחינת חלבנה. ועל כן היה הקטורת יורדין עד עמקי הקליפות לברר כל הבירורים משם, כי הסתרה אחר היו רוצים לבלוע ולנוק מהקטורת לחמת שהיו בבחינת דין כנל. אבל מגודל עוצם כוח הקטורת היו עומדים בבית הבליעה שלהם עד שהיו מוכרחים על ידי הקטורת להקיא כל הקדושות שבלעו, עד שעל ידם די כאן התבררו כל הבירורים, עד שזכו לריח טוב שהוא מזונה דנשמתה על ידי הקטורת די כשהוא ריח טוב, כי גם החלבנה נתהפכה לריח טוב בבחינת נרדין נתן ריחו כנל. נמצא שאחד עשר סמני הקטורת זה בחינת תפילה בבחינת דין, שעל ידי זה זוכין לריח טוב שהוא מזון עד נשמתה שהוא תיקון חטא צדה טוב הרע כנל. ועל כן ראש השון אל הילנות הוא בשבט שהוא חודש האחד עשר, כי אז יכולים לברר ולתקן חטא אדם הראשון שפגם בצדה שתיקונו על ידי 11 סמני הקטורת שהוא בחינת תפילה בבחינת דין. ועל כן אז הוא ראש השון אל האילנות, כי חטאו היה במין אילן. על כן אז בשבט בחודש ה-11 אז זמן התיקון. ועל כן אז הוא ראש השון אל האילנות לעניין עורלה ונטע רווי, כי עורלה ונטע רווי הוא תיקון לצדת כנל. ועל כן אז ב-12 חודש הועיל משה בארץ התורה אחרי הכותו וכו'. כי אז היא עיקר התיקון של מלחמת אוג, שהוא על ידי תפילה בבחינת דין כנל, שהוא בחינת 11 סמני הקטורת, ואז סתרה חם מקיאה כל הקדושה וכל הדעת שבלעה. ואזי זוכה הצדיק האמת בחינת משה, לדעת גדול, דיינו התגלות התורה, ועל ידי זה יכול להוכיח את ישראל כנל. ועל כן אז הוכיח משה את ישראל, ואז הועיל בארץ התורה וכו'. כי כל זה נעשה על ידי התפילה בבחינת דין שהוא בחינת מלחמת אוג, בחינת 11 סמני הקטורת, בחינת ה-12 חודש, שאז ראש השון אל האילנות שהוא תיקון פגם עץ הדעת וכו' כנל. וב. וזהו בחינת מה שהתחיל משה בתוכחתו 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. כי עיקר התוכחה הוא על ידי בחינת 11 שהוא בחינת התפילה בבחינת דין, שמשם יניקת הקליפות שהן בחינת 11, שעל ידי זה די כמכניעים אותן כי עומדת בבית הבליעה שלו כנל. וזה בחינת 11 יום דרך הר סעיר עד קדש ברנע. היינו, כשרוצים לחרוב מדור הקליפות, שצריכים לעבור וללך דרך הר סעיר כדי להוציא חיות משם, על כן צריכים לזה בחינת 11 יום. דהיינו, בחינת 11 סמני הקטורת, שהוא בחינת תפילה בבחינת דין, שהיא עומדת בבית הבליעה שלו, ואזי הסתרה אחרי צריך להוציא ולהקיא כל הקדושה שבעלה, עד שמקיא גם עצמות חיותו ממש. וזהו עד קדש ברנע, שמוכרח לנענע ולהוציא כל הקדושה לבר. וזהו ברנע לשון הקאות, שמוציא כחה וניעה לבר ולחוץ. היינו שהסתרה אחרא נותן הקאות ומוציא ומקיא לחוץ כל הקדושות שבעלה, שזה נעשה על ידי התפילה בבחינת דין, שהוא בחינת 11 יום, בחינת 11 סמני הקטורת, בחינת 12 חודש כנל. זין. וזה בחינת קטורת ישמח לב. כי על ידי 11 סמני הקטורת זוכין לכל הנעל שהוא בחינת 10 מיני נגינה, שהם בחינת שמחה כמו שכתוב על האסור ועל הנבל וגומר, כי שמחתני השם בפעוליך. ועל כן נאמר מקרא זה במזמור שיר ליום השבת שאמרו אדם הראשון אחר התשובה. כי 10 מיני נגינה בחינת עלי אסור ועל הנבל וכו' הם תיקון חטא צדת שהוא התגברות מזונה דגופה. כי 10 מיני נגינה הם בחינת הקול המשקה את הגן שעל ידו גדלים כל הריחות שהם מזונה דנישמת הכנל. וזה בחינת יוסף הצדיק שהוא היה השבט ה-12 כפי סדר תולדותם. כי עיקר ברור הקדושה מן הקליפות היה על ידי יוסף הצדיק בבחינת אסף אלוקים את חרפתי הנאמר ביוסף, שעל ידו נאספין ונתבטלין כל החרפות שהם הקליפות. כי יוסף היה בעל כוח גדול, כי כבש את יצרו ועמד בניסיון, שזהו עיקר הכוח והגבורה של הבעל כוח הנ"ל. כי איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ועל כן ירד יוסף למצרים קודם לישראל. כי הסתרה אחרא סברה שתבלע את יוסף חס ושלום. כי ירידתו למצרים היה על ידי שהתלבש בבחינת דין. כי היה מביא את דיבתם רעה אצל אביהם שזהו בחינת דינים. ועל ידי זה נמכר למצרים. ואז גם יעקב בעצמו היה מתירה שלו ינבלע בין הסתרה אחא חס ושלום, כמו שכתוב טרוף טורף יוסף חיה רעה חלטו, החלטו דייקה. כי היה סבור שחס ושלום הסתרה אחא תבלע ותאכל אותו חס ושלום מחמת שנתלבש בבחינת דין. אבל יוסף היה בעל כוח גדול, ועזה היה דרבה. על ידי שירד למצרים מוציא מהם כל הקדושות שבלעו על ידי חטא אדם הראשון. וברר כל הניצוצות ממצרים. ועל כן עיקר הגאולה היה על ידי יוסף הצדיק, כמו שכתוב, פקוד יפקוד אלוקים אתכם והעליתם את עצמותיי וכו'. וכמו שכתוב, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. כי עיקר יציאת מצרים היה על ידי התפילה בבחינת דין הנ"ל, כמובן במאמר הנ"ל, שזהו בחינת והשלך לפני פרעה יהי לתנין כמבואר שם. וכל זה היה על ידי יוסף, כי הוא היה בעל כוח גדול, כנל. ועל כן, קריאת ים סוף היה בזכות יוסף הצדיק. כמו שכתוב, הים ראה וינוס, ודרשו רבותינו ז"ל, הים ראה וינוס ויצא החוצה. כי קריאת ים סוף הוא בחינת אתה פוררת בעוזך ים וכו'. שזהו על ידי התפילה בבחינת דין שהוא מטה עוז, כמבואר שם במאמר הנ"ל. וזה נעשה על ידי יוסף כנל. ט. ועל כן עיקר כוחו של פנחס שהתפלל תפילה בבחינת דין בעת שכינה על מעשה זמרי, עיקר כוחו היה על ידי שהיה מזרע יוסף הצדיק. כמו שכתוב, ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל ותלד לו את פנחס. ודרשו רבותינו ז"ל מזרע יוסף שפטפט ביצרו, ומזרע יתרו שפיתם מגלים לעבוד הזורה. כי יתרו שייך ליוסף, ועל כן נתחברו יחד. כי על ידי יוסף שהוא הבעל כוח הנעל, על ידי זה נעשים גרים שהוא בחינת יתרו. על ידי שהסתרה המוכרחת להוציא ולהקיא גם עצם חיותה כנעל במאמר הנעל. ועל כן מיוסף ומיתרו, שהם שייכים זה לזה כנעל, משניהם נולד פנחס שהיה גם כן בעל כוח והתפלל תפילה בבחינת דין במעשה זמרי, שעל ידי זה נעשים גרים כנעל. יוד. וזה בחינת 11 ארורים ו-11 ברכות שברך משה את השבטים חוץ משמרון. ומחמת שלא ברכו לא אמר כנגדו ארור. כי מעשה זמרי היה בשבט שמרון, כי שמרון הוא תוקפא דדינא כמובן. ועל כן התגבר שם ביותר תאוות ניוף, ולא היה אפשר להכניעם אלא על ידי פנחס, שהיה בעל כוח גדול שהתפלל תפילה בבחינת דין. והתפילה בבחינת דין הוא בבחינת 11, בחינת 11 סמני הקטורת, שזהו בחינת יוסף שנולד ב-12, ופנחס היה עם יוצאיך לצו כנל. כי עיקר הכנעת הקליפות היא בשורשם דייקה, דיינו בבחינת 12 כנל, שזהו בחינת דינים, בחינת התפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנל. ועל כן אמר משה 11 ארורים ו-11 ברכות חוץ משבט שמעון, להורות שהכנעת תוקף הדין של שמעון, דהיינו תאוות ניוף, הוא על ידי בחינת 11, דהיינו 11 סמני הקטורת, שהוא בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שהוא בחינת פנחס שכינה במעשה זמרי שהיה משבט שמעון. ועל כן ראש השון אל אילונס שהוא תיקון חטא צדת שחטא במין אילן, על כן הוא בחודש שבט שהוא החודש ה-11. כי עיקר התיקון על ידי בחינת 11, בחינת 11 סמני הקטורת, כנל. י"א. וזה בחינת 4 ראשי שנים. כי בכל ראש השונה עזה תפילה בבחינת דין כנזכר במאמר הנעל לעניין עיקר ראש השונה. וכן בכל 4 ראשי שנים שהם ימי דין. כי עיקר ברור הדינים הוא על ידי המוח שהוא הראש, כי כולם במחשבה התברירו. ועל כן בכל 6 שנים שהם בחינת ראשים, בחינת מוח, אז צריכים להמתיק דינים. דהיינו לברר ולהוציא כל חיות הקדושה מן הקליפות, שזהו עיקר המתקת הדינים, כשמבטלים אחיזת הקליפות שנאחזים בהם. ועיקר הבירור הוא על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנל. ואז זוכים לשיר פשוט כפול משולש מרובע. וזהו בחינת 4 ראשי שנים, בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובע, שזוכין על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח, שמשתמשין עם זאת התפילה ב4 ראשי שנים, כדי לברר הדעת דקדושה מן הקליפות, כדי לתקן ולהשלים הדעת דקדושה שהוא בחינת ראש, בחינת ראשי שנים, כנל. י"ב. וזה בחינת מה שקוראים שירת הים לעולם בחודש שבט, דהיינו סמוך ל-15 בשבט שהוא ראש השון אל האילנות. כי 15 בשבט הוא סמוך לעולם לשבת שירה, ולפעמים חל שבת שירה ב-15 בשבט בעצמו. כי 15 בשבט שהוא ראש השון אל האילנות לעניין אורלה ונטע רווי, שהוא בחינת תיקון חטא את אדם הראשון על ידי הקול המשקה את הגן, שהוא שיר פשוט כפול משולש מרובה וכו'. שזה זוכין על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח וכו' וכנל. כל זה הוא בחינת קריאת ים סוף. בחינת, אתה פוררת בעוזך הים וכו', כמבואר היטב במאמר הנעל. וזהו בחינת שירת הים, כי על ידי המטה עוז הנעל, שעל ידו היה קריאת ים סוף, על ידי זה זוכין לשירה בחינת שיר פשוט הנעל. ועל כן קוראים שירת הים בשבט הסמוך ל-15, שהוא ראש השון אל האילנות, שהוא בחינת תיקון זה, כנל. י"ג. ועל כן יעקב, כשיצא לקראת עשיו, היה מתפלל תפילה בבחינת דין, כמו שכתוב, קטונתי מכל החסדים, בחינת קטנס החסודים. היינו שהיה מתפלל תפילתו בבחינת קטנות החסדים, בבחינת דין. כי היה צריך להילחם עם עשיו שהוא המולק שיצא ממנו שהוא זוהמת הנחש כידוע. ועל כן היה צריך נגדו התפילה בבחינת דין כדי להוציא ממנו חיותו כל הדעת שבלה מן הקדושה כנ"ל. י"ד. וזה בחינת הבכורה שלקח יעקב מעשיו במרמה על ידי שהכילה הוא מן האדום האדום הזה. כי הבכורה הוא בחינת דעת, כי הבכור הוא ראשית בחינת ראשית דעת כמובן במקום אחר. ועל כן על ידי שהכילה הוא מן האדום האדום הזה שהוא בחינת דינים, בחינת תפילה בבחינת דין של הבעל כוח שעומדת בבית הבליעה שלו כנ"ל, על ידי זה הוציא ממנו כל הדעת שבלה מן הקדושה שהוא בחינת הבכורה שמחר לו, כי הבכורה היא בחינת דעת כנ"ל. ועל כן מסר יעקב כוח התפילה הזאת בבחינת דין ליוסף, כמו שכתוב, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ופרש רשי שהוא הבכורה שלקח מיד עשיו בתפילתו ובקשתו. היינו כנ"ל, כי הבכורה שהוא הדת דקדושה, שבלה עשיו שהוא הנחש, על ידי חטא אדם הראשון, הוציא ממנו יעקב בתפילתו ובקשתו שנקראת חרב וקשת שהם כלי מלחמה ודין. היינו תפילה בבחינת דין כנ"ל. ועל כן מסר זאת ליוסף, כי יוסף היה בעל כוח והיה יכול להוציא כל הקדושה מן הקליפות והסתרה אחרי על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנ"ל. וזה בחינת ראובן בחורי עתה כוחי וראשית עוני. היינו שהיה ראוי ליתן לך הבכורה שהוא הדעת שהוצאתי מן עשיו על ידי כוחי וראשית עוני, על ידי שהייתי בעל כוח גדול. וזהו ראשית עוני, דהיינו שהוא היה טיפה ראשונה כמו שפרש רשי. היינו, כי זהו בעצמו עוצם הכוח והגבורה שלו, על ידי ששמר את בריתו כנ"ל. כי עיקר הכוח הוא על ידי שמירת הברית כנ"ל. ועל כן בכוחי הגדול הזה הרווחתי הבכורה מעשיו והיה ראוי ליתן לך הבכורה. אבל פחז כמיים וכו', על כן ניתנה הבכורה ליוסף שהיה בעל כוח גדול על ידי שעמד בניסיון. ועל כן זכה לבכורה שהוא הדעת שמוציאים מהסתרה אחר בחינת עשיו, על ידי התפילה בבחינת דין של הבעל כוח כנ"ל. תתוו. ועל כן עיקר מכירת יוסף היה על ידי שמעון. כמו שפרש רשי על פסוק ויקח את שמעון ויאסור אותו לעיניהם, ופרש רשי הוא השליחו לבור, הוא אמר לאחיו לכו ונהרגהו וכו'. כי שמעון שהיה תוקפא דדינא אשר על כן אחר כך התגבר בשבטו ביותר תאוות ניאוף. כי כל ה-24,000 שנפלו במעשה זמרי כולם משבט שמעון היו כמו שפרש רשי שם. על כן היה רוצה להתגרות ביוסף שהוא בחינת ברית. כי הבעל דובו רצה להתגבר על יוסף חס ושלום על ידי תוקף הדין של שמעון. אבל יוסף היה בעל כוח גדול, עד שזכה להכניע ולבטל תוקף הדין של שמעון בבחינת ויקח את שמעון ויאסור אותו. כי יוסף הוציא כל הקדושה מהסתרה אחר על ידי עוצם כוחו שעמד בניסיון כנ"ל. ועל כן זכה שיצא ממנו פנחס שכינה על מעשה זמרי שהיה משבט שמעון, שהכנעתו היה על ידי פנחס שהיה מזרע יוסף כנ"ל. וזה בחינת כי שמע השם כי שנואה אנוכי ותקרא את שמו שמעון. כי תיקונו והמתקתו של שמעון שהוא תוקף הדין הוא על ידי התפילה בבחינת דין, שעל ידי זה זוכין לתוכחה שאז אפילו כל האבונות מעלין ריח טוב כנ"ל. וזהו בחינת כי שמע השם כי שנואה אנוכי, היינו בחינת המוכיח את ישראל שהוא שנו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, היצור ומרבנן דמרחמה לבני מטה, משום דלה מוכח לו במילה דשמיה. נמצא שהמוכיח הוא שנו, וכמובן עניין זה על פסוק זה בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן קרא שם שמעון על שם התוכחה שנקרא שנו כנ"ל. כי עיקר תיקונו והמתקתו של בחינת שמעון הוא על ידי התפילה של הבעל כוח. שעל ידי זה זוכין לתוכחה של משה שהוסיף ונתן ריח טוב בישראל על ידי תוכחתו בבחינת נרדי נתן ריחו כנ"ל.